سورة الأنبياء، وهي السورة الحادية والعشرون بحسب رسم القرآن، وهي السورة الثانية عشرة من قسم المئين، وآياتها 112 آية، وهي مكية. سورة الأنبياء أكين السورة تنبيلا نندو بانا دينياني القرآن مربتي مقومة أكي السورة tamundo filandi nyani ngeli keme ke taxandenga a ayeni nga keme ado ayu tamido filwani akenne makankenga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أدغاص أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. صدق الله العظيم. اللذي اقترب للناس atinto sorondanga ayisranka firnindanga hisabuhum ikrosindenga kati itugandenga kati nga igolum mahay e Allah subhanahu wa ta'ala adaduna gille le khiyaman kota kafir ni nyangang kata ad mahang kutu tikinto yenga ki uchello khayenga ucheke bega tokodo duna gille naha para por duna sikendo lenki naha kenka kamana nyile asembene kata goli dangin tenya aga ni filumadi na tukati fofo sugarini ya atintanya wahum sarankafir ni kufi ghaflatin ikunga kirim tahua ifarti ya ikurosi ya kemaha ado fumbe Allah subhanu wa ta'ala ganyani ya lakhiyaman kota muariduna ikunga balla anu nyani baka mohugumde ken kota danga ما يأتيه من ترين كافر من ذكرين فإن سجل القرآن من ربه مغا جلي كمان مهدسين أغا فينا ينقنا أكرم بنياغني إلا استماعوه غانتا إغانتا ترينكنا وهم إكونا إترينكن لكي حقاتين يلعبونا إيسانغنا إترينكن لكي نخونا إيسانغنا إترينكن لكي نخونا لاهية قلوبهم إسان دومونكا إكرين تونيان ألا يتيني بران بيغا القرآن كترينكنا isangana ifotonga isondo mungabegeni ikrintonyani itenkuntose imakafakose di isondo munchukulena iyile nifera bure mpera na hati inimemu kumane wa asaru najwa igunda mena khanga na mgunda mena khangu gundo imeduru na khanga aladzina zalamu kusorobe niga kasra kwa yari filanding kafu Allah yari dutore kwa lemboli ii gunda nimena khangiti ni hal hada ke Muhammad na foba illa basharu mislukum ganta krenya gani kuha ayi kunda lato ndi annabi imme na nya hada mremne ikunga iki annabi imme na nkawo nyana malaika mea donko sersu Allah subhanahu wa ta'ala agare khai agariere agati Allah nike khai krenya gani akama nga kwa kondana nyani annabi imme kenya niti afata'tuna as-sihra khatalakat kortendaranya khal kortendaranya bata wa antum tubsirun khaku khayna ya khayni kinde ala kortenya de barmi alle allah sarendani allah sarejadi allah subhanahu wa ta'ala alquran maqala rabbi keni bangandi de nya franka so ningol ni muntenga adiyer gaade kutu ngama ngaya alamul qawla ayi digama na su digamentu fi samai wal ardi kengenya kamunya maganya nyinyenya agar gunda magar bangal wa huwa kengal lastami'u mukana nyani digamu beni ya kumina al alimu tuwana nyani tifa al halali serangka firlinya bal iti kalu itia adagasu ahlanya kuyinya minto nyani Muhammad jadi warikhi ankoma ati wahyu nyalikatike bal iti afif tarahu ad al-Qur'an ke garam kutichi dunia bal iti kenkafe huwa syairun sugana nyani idhan garena kiani antasabatin sabatir khabana ida al-Qur'an ida maham kutu uti kwarte jongari iriti kuyinya minto nyani iriti Muhammad ibna ada debarci dunia ke Allah andarci iriti Muhammad nasugana nyani Tetapi anila semana, ku digam koro beli aku mina anila semana agreement. Kenya taratan inat ke, taratan ukra inat ke. Fali aci nabi ayat kengeri ado kawas finali, anak kawas riti kama ustilal awalun. Ko iger far fanon kiger kawas fini kini muhabe. Yowaniro kitu kulu li ado dokoni, yowaniro frungri li, yowaniro nyowanani li ila akhirnalika. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها كافرين لبسوا مطمئن لي كتك كافر ميريين كاني وغر كافر نيكو بني خلقي أي بمعنى كافرين قبيلة سمري ومطمئن سمري يغر كافرين ترين لي النبي نمينا كي أنا كافر لك أغر كافر كي النبي نمي كداغري يمطمئن كبطمئن لي كنت الله أفهم يؤمنون يكون ينطمئن لي kungo mutongo ni mwabi khantu tongo ni mkumbu ya Allah subhanahu wa ta'ala aami manyani kia fusangu nita wakunyani kia natukoti yumotone wa yumotone agada kawafi nyati ndi anabi nyimne nanti ariti anga nariti mutongo ni aganari anga mutongo ni Allah unangharikia kuyumotone kunga Allah subhanahu wa ta'ala fare ya khaykati ya fare ke mahar ke suara negara ayatin wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin oman kaisu ganta ki nema telefonin dana izan kom fare li nema telefonin dana donc Allah subhanahu wa ta'ala ama kuyumotonu gada kawafi besu gani nanti fare nariti Allah umi yuma kamma tatkageni yuma kamma su afalenyan halki enyana kutintikumandi kenyan Allah ki kuyumotonu beyegedi halki suar kawafi nintirngi annabi nyumunga isu kawafini ngeri imotomondi donc kumaka kafir nika kekiye kafir nika jame kawafini narira gatamadi wa ma arsalna kablaka allati oma khayli katanke muhammad riyankane illa ijalan jantak hadamrim yubu khoro odu kunya khayfa nuhi ilayhi mo khayli katakun bimagama igati fare nagiki yumananti fare lantinyan hadamrim allati oma dastar su khayi katan liyankane isunu soronya koyam moko difference dani ani do strong ko tunna kana nuhi ilayhim o khayni katiye wahyina bas alu ahla dhikr khada tuan tilindi kenge nya yum moto nyasu kenge nya dina kilu mesu wana sare nya gani yahudi nya gani jamaata nya gani annabi ni mun ber katte khaditi in kuntum la ta'lamu gel gana ni khadan ta kengu wa ma ja'alnahum jasadan ikundanga koma gikilu na khadi nan kharga nani anda ni nyimme ma khay fara ga nani an hada mare men nyimme ya an khawa nyan sereya akhar khara ntenga bak suru ko tun no ngadi gan ta ba kenyan allah de kenka ad jabi ati wa ma ja'alna hum kum faru be ni ogadi khay o mi nya jetta dan foto gan ko la ya kuluna ta mai gan ti dan de yiga na ay yige nya ko suru mo ko wa ma kanu khalidin imanya abadan la ma mo ka donc muhammad kefin kum faru muhammad yige nya ko kam ko ko soron kutum mohonga Muhammad anta to ko dume ne abaga summa sadaqnahu al wa'da alla tisalim faruku udi tumuni yina kebe oga dagina ko ni yina kebe regi an to ikafr ni halki no di tumuni fa anjaynahum halki engari odo faruku kisi wa man nasha wa do sahibe gal limo danga ayani mumin ni wa ahlakna al musrifina shan parandanga no kafir ni kubeni semprandangi kasra kuma wadi halki marra lakad anzalna ilaykum kitaban wayan kan di khama khay kitabe ani alquran wayan kan di kat khay kitabe ani alquran fihi dhikrukum arabu khawul ginta ko kitabe kay na ko kharora khay kitabe kay yanka urginta ko na khadan kitabe kay ko ibna bas le fasal mo yogo tan ni fasari fihi dhikrukum khakawande ni kitabe kay ay kawande ni khadan kitabe kay yogo ni ti fihi dhikrukum ay kinan pinko ngay nga kadang na kitaba ke ak katunya na mo kosu ku banan besu aray gemme aray plas ke ut ay ani arab ni kuta kitaba nga na yang kakatia kitaba ke be ay gen ki al qur'an ke nafa kore gan ko mo tujur isuk lene bakke ya itinia gare nyani itinia kwarte nyani itinia sugen mekebe kuanu ko gebe igere sugande ani ibn abbas gere kebe sugande ani dikru ko musharaf ko khawurginta urginta ko khadam kitabake iti fihi kebe gere akane dar wal majrur mubtada ngari anangi en palle khere khere ndanyani ay arab ni arab ni urginta ko khadam al qur'an ke afala taqilun ya la san haqqile kitanaba allah subhanahu wa ta'ala gere sanunta ko kebe nya khadam khanaku Allah wa kam qasamna min qaryatin angaba oga halkin di gelle kafirin de bunga Allah da qasama rit halki am place na ko qasama na qosom di mo ko bure nya nan qosom mo nyuk mo nyuk Allah ti angaba oga halkin di gelle kafirin de bunga kanati zalimatan kum kafirin de bunga nya du tore bolen golano wa ansha'na ba'daha wa tagandi kum kafirin halki am palle kawman akharin sattani odi ribatan falamma ahassu ba'sana birin kafir niku yigi yingi o yangan kata mi de dankana ko nan to yangan kata linya idha hum minha yarqudun birin ay kum wurnu galli yangan kata ke malaika nunga ci danga tolin ta huwa ko kata daga ko mo ko be la tarqudu khama khawr warjiu khasage ila ma urustum fihi kanta ko makede igere igere khanni mandai igere ni na kebe nya kharan khaga nya no kuma khaga ni sanga na gan dunali noye khasage katai wa masakin kumar hakani la'allakum tusalun do katu kuisa ni khatri ni kebe agra khakita khara la trinda na jandi bimana ma kumbene katri len kreen kane khay to khinno ma soroga khanyin noye ra khatir ne khala trin ni ndai jadi ani allah yang kata linya katta kenga ana khasunya mana ana khasutwa qalu kafir ninti ya wailana ya yu yang dan katanga ya yu halkiyenga keni ni misiyenga ne ni misiyenga ni anya hakati ya ni misiyenga dan tenefen ke ayay ko ini khadi nanti mantora nganan kita angan akhire ti mantora ke anoko dua nyenya geni anoko angga dalla akhiria ne kaku kundu ike dua nye antenefene na takutanya hakati ya akati be dua nge gantara gene akati be dua nge gantara gene kenyani itiyayo halki ya na inna kunna zalimin ukunya fila katanu ya ukunya dutore gwele mwala nge Allah chfama zala tilka da'wahu kemme giri ike mkirinde me giri ike nimisiye ike mkire ama giri hata jaalnahum ma halki ya ngarini agi ugi nyana hasidan kote fatante mkwa gasaru khamidina isukara ifurunga sakame kama koi mbe angana kumu aga meruke na mburuke nankara wa ma khalakina samaa wal arda uma kamundo nyinyen taga wa ma bainahuma adokire ga kamundo nyinyen mena kama la idina sangano ay umata umata kata sange lau aradna uku alla nikanna rumungu anna takhidha lahwan wana tagande keraga mona sangambuna hunyaraga mona khafunyaraga mona yonkili munyaraga latakhaznahu gafinsi oragandi min ladunna kube ni boku alla ni noku ko mujahid agar komo kode ati gafinsi allahu subhanahu wa ta'ala amura dinga gafinsi onta tagandi ni aljanna onto tagandi ni jahannaba onto tagandi ni kalle onto wundi yellonno onto krosian lonno aganyi tagande ke kamukero ni yan tagande ogan ragat sangela gefinchi omeni kuronno ma onyi kusuma kusu onyi burkana onyi bakkanonga ona duna banta kata soronna fonde bare kede galli in kunna saili ni gello ko alla ni gina kenya nanu wala inke ibn kasir ada utu mujahid khali nanti inke ni nafiyunya ay kembranya na ma kunna saili no ko alla ni fetke nyumundano onto kende bare na ko kende gello hakkan ore kamu kiru nyen tagaro kebe ga kamu ndo nyen na sambal afe wodi taga naqzifu bil haqqi ala al batil ona garen ko ona war ona tum ona war garen kama ona tum ko ona garen buntai fayad mabhu ana garen laga ana burja ana garen laga ana adenindi faida huwa birena gare ke zahikun ana giri ana bono walakumul wailu yangang katan khadanga khakun kafir ni mimma tasifun baka fumbe khadallahu maham kutun day khaja kinkum khanenu ma khaja digam digam naqas mto leni kongo khadallahu maham kutun tiye igan tatal Allah akhen walahu man fonchu mrene Allah yemmuntu fissama wa tukube niga kamuninga wal ardi adonye imrene Allah inalla adam komo inalla adam marefoni waman indahu kuyim beniga Allah no ko agen malaika no la yastakbiruna an ibadatihi ikunga ite dundara ko bakka Allah gatena wala yastahsiruna ikunga dafulanta ko no Allah gatena yusabbihuna al-layla wan nahar ikunna Allah subhanallahi pinko nga urundo tie subhanallahi pinko ni ke abune ni an kutino ko hadam ramu nga fusena mo kabe lai turun ikunga ito tumbo kuntahunu haru tilaman nengang kutibaka Allah finko mena tisukule wala titumbo kuntahu wala titampia amittakazu alihatan afe ili kamene minya aga ili munu minya aga minya ke minal ardi geli minya kere wahum yonshiruna ikunga iraga wundundengwa lendebarni ma kun tamanni yisukulana baka Allah tabarak wa taala batiyanga Allah tabarak wa taala baningan kafuma ay kantere donc Allah subhanahu wa taala itini Allah bani annuna undien merena grandi den merena kerin den merena donc abani ani kemene foto no sunto no araga kende barni donc kum poni be ni dirak kemene ran kende barni donc kemene ni التي لو كان فيهما آلهة إلا الله أغنيا كمكيرو نيني كمني تنمي غاني نونا إيغا إيكان دان ترين كمكيرو نيني نيني كبارين ما كمكيرو نيني نخانا الله جفي لا فسادتا جفينشي كمندو نيني بونو جفينشي إنتو كونتي نيني كوچسي فسبحان الله سنناكم الله دان رب العرش لارس تدان دارنا عما يصفونا baka kube nisu igalla maham kutunti Allah nan kalla mundu kunda la yusalu Allah ni tunta sendente serraganta anketin serraganta tingini amma yafal baka funga kebe aganya na tokta antifini na kasintelwari anchen bentasu wahum ikun halam remu yusalu na inia tingini lakiyaman kota na tokta kuatasu infi na kasintelwari mitahalu miragambia min dunihi Allah gaske alihatan kemene tanmi kamuma ado nyinyenga kunge disukula baka Allah finko ngenga kul muhammadan nati lang hatu burhanakum khad khadeli lelliti ke makhai hadha zikurun ke al-Quran kundu mamai yumotonu finko ngenyania yumotonu finko ngenyania yumotonu kubeni yumotonu kwageni wa zikru man qabli yumoto lumpin ko ngene ku beeri igari katindi en kane donc yumoto mbane su agari ki alquran kitabe aro kitabe be gari ku yumoto no asubara fum be sabati ayani allah ni baniya unan kawa allah baniya batta bal afe aktharhum kafir ni ku foga de la ya'lamuna alhaqa indu tumtu kenyanya sabbu fahum muriduna ikunga iga balu bakka tumum battenga iga nta tella do tumum batte inta tumum tu kenya sabu i balu bakka tumma i bar tumum killa batta wana arsalna wa ma khayli min qablika katan tumum madiyan kan min rasulin faresu illa nuhi ilayhi dan toga khayni ni kat kempare annahu la ilaha nan ti fin sana ma bati kamana sunday illa ana dan tatin ke allah fa'buduni khanin ke allah bani bani abatu idan annabi ni mun tare na kun ci su arikiya kama ai allahu bani ani filofe wa qalu ittakhadha allahu warada walada kafir ninci allah wa agarem meti ga agarem sara subhanahu allah nan sunun ta kenda na allah man ta emmeti dindaram bal afe ku be ni ga tin allah ra munya na ibadu ko mu an mukramuna allah ga din doro subhanahu wa taala na ta ko musunya kun ko mari jikun to yani la yasbiqunahu bil qawli inta allah sawana inta allah sawana ti digame ai inti digamu ndi arai ni allah allah halenkan wa hum bi amrini يكمت الله يامر دنيا عملوني قولنا نتكينيا يعلم ما بين أيديهم الله يسكنت كيبه إغرق كندا جل قلو وما خلفه مارو قلو بين إغاريني دبري ولا يشفعون إن تخنجون بني الله نفو إلا لمن يرتضى قانتاتي الله قناة دنيا سربي دمنا ننتينا خنجون دي دمنا آني سربي نقد لا إله إلا الله إذن ملايكا نمرونا نبي نمرونا وهم يكون كمؤمن خشيتي قال لي الله كن يما مشفقون كنا نمني أي الله جتي إما فارن إما ترسو خي كتار ينكاني قانتا إيه خي اندي كتا يا ننتي إننتي لا إله إلا الله إني كي الله بان بطو إذن النبي نيم نتسو إسو خير اندي كتا الله كي بان نانكا واسرون تغيتي خاني أكا مقال الألوسي ألوسيتي في مفتاح سعادة لابن القيم كتاب بيئات مفتاح السعادة ابن القيم قد والله أنه لولا النبوات النبي ما كنت له لم يكن في العالم علم نافع البكاتة لفنت دون أطواق مثلا تنتني عليه ولا عمل صالح ودستر تنتني عليه ولا صلاة في معيشة في معيشة جفنت سورة تبريه لما تنعيه ولا قوامة لمملكة جفنت مريه استكتا تنتني عليه ولا كان الناس بمنزل البهائم واستباع العادية جفن سروكني أنا خفهم مهنيا أرفني أرفو والكلاب الضارية التي يعد بعدها بعضها على بعض أرو ولوك بين جامد تورنو إيه نجايا دنتهم نكم وكل خير في العالم فوسترس أولا ولا دونا فمن أثار النبوة كتير أن بني ما هم بتنيا وكل شر وقع في العالم فوسترس دنيا دونا أو سيقع مغاربنا فبسبب خطأ أثار النبوة كأن بني ما هم أبت مؤتياني ودروس على برخين فالعالم جسد روح النبوة دونان فتينا عيبتنا أن بني ما هم ولا قيام للجسد بدون روح سكين تستطيع ما يوم في دانتي ولهذا إذا انكسفت شمس النبوة في العالم كان يعني أن بني ما هم أكيه أن ورمنا عدد الدنا ولم يبقى في الأرض شيء من أثارها البتاتة فوفو كما تخدنا جلا بطة إن شقت السماء هدنا كم بوحنا وان تسرت الكواكبه عسان النردت وكوير الشمس أكي النور النارد وخسف كمره أخص النامو أن نور النارد ونسفت جباله أجد الناس سنق لناكر وزلزلت أرضه دنا ينينا نصر اللي وأهلك من عليها أنا هل كنت كبير غانيك أخي كما فلا قيام للعالم إلا بأثار النبوة سيجتان تدنا دانا غانتات النبي ما أمبتني إذن النبي من تسوغري إلو الله بانغان كاوكيا لي إري خيرين لي كات الله بانغان كاوكيا سبحانه وتعالى كن ينال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني الله بال ومن يقل منهم تربي جناتي جلتم قموي إني إله إن كان كمنين من دونه كفيني الله فذلك كن كما كن كما نجزيه جهنم أون تغان جهنم بينا كذلك كم مقواني كم تغادي مياني نجزي الظالمين أغا سران كافر من تغاني أولم يرى الذين كفروا يالي يم وجبا يم مطيبا كبيني الكافر أبو أن السماوات والأرض ننتك منك أدوني كانت رتقا إسوني قفوبانيا ففتقناهما أدبو بكا عبد الله بن عباس كان ترتقا يسوني فوبانيا اي ادني كموكي ابي فينتياني امني جيتخانا ادني نينيكي اتنو كنتيانا امني فونتي فوبغاني برين الله غير دونكون تغا غيرو كموكي دو نينا خا ار كامونا ادا كان كاننا ادا فونتي دي غير كامونا ادا نينيا مري انا فونتي فوني بغاني كنياني ترتقا فتقنا هنا وغنى لك سعيد بن جبير تفسيرنا تفسير دانو نفل السلطو هاي يعني كمو كيرو نيني مدين تونيا نيني كلان تونيا نيني Allah subhanahu wa ta'ala ada kamulla ga dastegen biari nyen ko wuredu ma kenyani adi bo ko batani Allah tu wajal no nyumun di min al-ma'i galli jinga kullu shay'in fa inna suhay andre bimana imma ori dunya fofu sudre lesri wala digane murenya ay ori dunya fofu sudana brefo ay fofu ranto brene cintal afala yu'minun ya li tumanin ki Allah e kuno hon kundu al-Qur'an fa yakhrij ikhfad tindi kwa kwa kiyebe ken kwa ku serera ga manya pur ren serera ga manya tunaga agana ni al-Qur'an ga ngiri Allah subhanahu wa ta'ala kiki yani utuwa ku nisu ige bango na nga kamu ngal halani adu ni nye ngal halani o kot kusutu nusasa wajalna fil ardi Allah tonyumundi ni nye ngarawasya gidu khorong antamida bihim kudo ni nye ke anammah mila tahay ke ayi kundu soronyo wani daga na sabati na famu nanti ni nye ke antaflike ni antigili batte soron daga na famu tike ayi ya nanti ni nye ngatflike ni na tokti ni nye sabati tenga ni batte niya ama hataji Allah subhanahu wa ta'ala da giduro ne nan tinan tikitai abboyi tanyaga nan ya mahataji Allah na giduro ye nan tikitai aga gilli ba tanyana Allah ga gidul lay kudo anan ma blanse yo woni fati nyen gana blanse ta soronga ikalla soron to su ikalla nyen de ranse ta su kara kenyana Allah ga gidul lay nan ma giri ba te Allah alam aga na li ngibe ranga anna to moni te aga mi ngibe ranga na wasa to moni te وجعلنا فيها فجاجا ونمني نيكي تلخورو سبلا بطويا سبلا تلخورو لعلهم دوكاتو كيسا صروك يهتدون إنا كان دكاتي خرخر إفوانينا إنا كان دكات دنگرا ديغامو لنا بغي وجعلنا السماور كمونيا سقفا ببي محفوظا ناكان غانت تساني جنكم الشيطان نلا غانتا بنون لندكتاني وهم عن آياتها سران كافر نيغا بكا دونا كوافي نيغا بكا الله غدا كوافي خورو بني رو دونا aya gani kiyundo hasundo guru ko agarina ko aya kanan ke no mabbe mu ariduni ballun to nyar bakay yiti to mandini wa huwa alladhi yakinna lan tun kan khalaqa al-layl agar won taga wan nahar ado kiye bon qura wa shamsa ado kiye tufulle wal qamara ado khaso khaso norma kullun banan de sugel ku kundu fi falakin ay khini ragan no honga yasbahuna ay falakin no honga ay gallen no honga yasbahuna iga khinini iga terene kata Allah subhanahu wa ta'ala gadi nyamari nan tere kata haqatin naja'alna umanyumundi li basharin fatarganke dan haramrenne dan amin kablika katanke Muhammad yankane al-khulda lame nan tato qabada afai mita yalanke Muhammad angana fati fahumul khalidun ikunyanta kudirena bada aitikan sabiyina kene afare nan karai kunna ta kudirena afare Allah subhanahu wa ta'ala ti dana mahasuno ti kene o ku Allah ni o mahadam re na suwa ta daga ta kudume na bada haran ken nan kara ikun ka kalla yi ta kudume kullu nafsin allati yumkin ta be suga e zaiqatul maut magar kallentum wa nabluukum bishar moga da khajara di ki fobre wal khair ado fi sire fitna tan ay jara bi de khadama ay Allah ti tani woni in bona nyar ti ni kudo na khajara di tani woni in khair nyar ti kudo na khajara di bona ke ani Allah na wattu mar khay ana balaw di mar khay ana fuqara ko mar khay khair ke ani Allah ana ne man gi den kin khay ana yum kin sahan kin khay ana khanya banani Allah kin ken dalar ni fitna tan kudo na khajara di ana fa yas khay ka gollum suwan di ma khay ka wasan ka gollum suwan di wa ilayna katoku Allah ni an turjaun tege poni ti suga sagane katoy وإذا رأك الذين كفروا ألا تدرين يمون بنام ورقبني كافره إن يتخذونك إن تنك محمد رغن فوقه إلا هزوا غنتا تطول انت فوصيفه أهذا الذي يذكر آلهتكم يتيني كي أنا خبرينكم وحكما نيرانا أغا فحق لانتوني أنا خوي وغا تني حكما نيغارنا وهم يكون بذكر الرحمن في رحمن سنكو منا في القرآن هم كافروا يكون كافرني كافرني كافرني نكرين دانوني ay bimana ikum yang kawanya na soifo ni na ikum beni kafra wa Allah subhanahu wa ta'ala dinan tankena huli kal insanu min ajal ila hadamrem men taga gali kenyenya ay hadamrem men jikunya ni fofo suana kenyenya sa urikum Allah kinyiku kwa indi khai ayati mkawa kini na falaka staajiruni khanakin kenye nyangang kata kebe gari ni wa yakulu na sarang kafir ni ngachini mata hadal wadu keyina be anga ko muhammad anyan kangre in kuntum sadake gelgana yi fanin to nyagan khaisu muhammad ando mumini law ya'lamu alladhina kafaru allati yamungannatu yamungannatu kubenega kafira hina la yakufuna an wujuhihim an-nar birengi genirun jahannabi imbenna iraganti yeso ni iraganti yontondi ni baki yeso ni imbenna iraganti yeso ni kabana gelli imbenna wala an zuhurihim iraganti falle ifallun kabana baki imbenna wala hum yunsarun iku demanda nasunti mahaganti demana iganne kentu gefincinte yangan kata ke kenyen muru bal ateka atihim baghtatan yangan kata ke malafi yaman kota arili jiyenya fatabhathum ani igere gere ndi ani kuni ana khori rakanya ilan ke digana sikitan diga kumo bala yastateuna raddaha ilan ti yangan kata ke saigan dini wala hum yundaruna ikumpeti soroha igi dubundini haru chulamane yangan kata ke royema ولقد استهزئ برسل من قبلك إتولين تاخوتي فارونا كتلين كان محمد كأين بطمرانيا فارن دان نانت أمبان بانان كبارك إتولين تاخوت أمبان فارو دانيك دانيه مطرم بكيمين فهاق بالذين سفروا منهم أرغي يمون على يمون غورين كتو كوبينيك إتولين تاخو جلي فارونا ما كانوا به يستهزئون تكيبه igeni tolin ta kun tay ay fondi kita yang ngang kata kebe geni soyne adi kita donc Allah gari kenya kum moto ni mo be ko handa kontine i tolin ta ke kam Allah ni kenya yani kul muhammad an nasi dan man yatla kum billay ko na khatanga na wuronga wan nahar ado kiyen amin ar rahman gelle Allah ayang ngang kata ngana re tay dimana ni Allah ayang kata khadan haqqat so gorin ko tin tayan tay bal huma fe kun an dikir rabbihim baki kaman pin ko ngena baka alquran ya mu'riduna ibalun ko nyal bakai am lahum alihatun tamna'uhum ma kamen yani maka kunni kabana min dunina aga fetu ku allah ni sin allah ngam katanga la yastati'una nasra anfusihim kun kamen ni lan tahari medemana iran har nafasu kun katine baketina kini sretana wala hum minna kun kamen ni manyagello ku allah ni ya yushabun wa yukatal mahun ay inde kefino ku allah ido de mana inde kefino ku allah ido kapal le mahun e suntu ina ko fiila barni bal afe matana haulai urku sranka suno di dakhal len katun di awa abahu ma di sabenya hatta tala alaihim al umur ma winda gilloni ma khay diga wi gillen dirana diga ligno en nokonga ide simma ay ikunga kede kenyan tomunga imungu do allah subhanahu wa taala ananya allah de kende dar ni mulilla ga fonne fonne yi kuteen kam ma trendal ngenyani dan afala yarauna yalli ma wariba ina kella ga tagu manche annana atil arda o kugari ni jaman manan kusuha o gi naqasin min atrafiha ti karuma ayi jamane dina ganta dina ngamul mulil londo ma dina ngand semben kita walla una jamane tanutu ona fungondi ya sembe ona wari kamai fahumul ghalibun ya di kunya ni minda nomba ayi muradi nga ifati minda no bal ikunya ni foninya allah ari kura yunga ya ni ndi kul muhammadan nati inna ma undirukum bil wahyi ngena khabgombo nati allah ga wahyu kederitinya wala yasma'u summu du'a khalungunte khakunnu ko lungunte ni lungunte an tasri de muku iza ma yundaruna dregi ganani kunundini iganani kawandini iganani gombono wala in masatuhum nashatun usran kafirni folaman ne geni meme min adab rabbika gellan kamanyam gan katana la yaquluna yajkudun kutini kinu mabaki yitini ya wailana ya yuhal kiyana inna kunna zalimin okunya bononya ngano ne onya kafir ninya wanadaul mawazin alqista oi khenche foni oi video ni moi teren itol monto gen liyumin ko tanda ngan la khiyaman ko tanga liyumil qiyama la khiyaman ko tanda nga fala tudlam nafsun shay'an intu yumkin te toro na harfein la manne aina fobada angul suruna wala na fuka sangol buruna alla ta tende bar wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha har gananya khardalin kunche alanyaran meya apuan meya onerikinya orini teya uga kapango lugu fofon ta sampune wa kasabina hasibi awaseto ku allani kurosindano wa ku allani wani tolmontoma wani finju kurora kandu subhanahu wa ta'ala walakad ataina Musa wa Haruna al-Furqana okini ni Musa ado Haruna fatampanchinde aya ni tauretan kitabe Tauretan kitabe kebe aga fatampanjin tungundo gare mena panga wazia an ado funkura ay kebe aga tawre tamba tanun kanya kuran dini kata kisiyen filanga wazikran ado urgin tafu wala kawande wala hakle wundun difo wala timman dinde fufosu iganta jini kata igali dina muslahama allati lil muttaqina kat kunasani kundu an ay tawre take yang kaya ngado kunasani ga yangka ana allankanna no nyada na nato ti allankanna no nyana nyana duna sana ti allah ga wahyu beriti kem palle ada allankanna no kuma hamputu alladina yakhshawna rabbahum kuli ni ga kanni kama na bil ghaibi menegangka kuma anani ma allah wahi walla ibane ga nani khidenga wa hum minas saa ikuma duna gillenga ado duna gillen ko ni mushkuna kanna no niya yi kanna gellikenga kembali Allah subhanahu wa ta'ala ati kumaham kutoni beni igadi kwa tawretan kundu Al-Quran lu kumaham kutoni ali adangi tawretan kumaham kutoni du wahada zikurun ki Al-Quran kundu finkonga yani mubarakun akhiri jebengeni anzalnahu ugari yang kandi kata Muhammad afa antum lahu munkirun khaku khanike niya nakarin khanike niya gharan din khanam kutan tungun din teya daweta like khanne kama Al-Qur'an do fori aga taweta pirmi donc khana kaw to manin tike Al-Qur'an ya khama khawa khana Al-Qur'an ke nakari abadan wa laqad atayna ibrahima rushdahu wa kinni ibrahima akande a hakle timmatabu min qablu kata Musa do Harun kane wala kata Muhammad riyan kane wa kunna bihi alimin o kunya ti ibrahima tuana nanti dunki ani tikanda yake ado kanda yake nan tan ibqala li abihi biran simma ibrahim ga tisaban dan wa qaumi alo saban coro ma hadhihi tamasil man kha istatinin ku allati antum laha akifuna ku be ni khada di dabar nan kiyo li ya nasoru li ya qutu mujani wala ku hada maran nan ko khada du mene ibati amma kai khada lajin ibati amma qalu yimadalla sukriya ko mantino ko yiga ci ni be tiyete nafata nan day yiti ibrahim dan wajadna abana laha abidin urufa de ni yi ibata kenya no kali boto kala ibrahim ci danga kiya gani dalile laqad kuntum antum wa abaukum fi dalal mubin khaku khanya kharka sada ni sukaga sankunta ko ni abangan te gena mu kum dente nan ci ken sankunta ko ni kuran ni kenen ni qalu Ibrahim gerke ko ni dai Ibrahim dan aji tana bil haqq yan do to mun yan loy ba am anta min al laidin man ke an changa ti moya annan ko be nyaba man sangara qal Ibrahim ti danga bal asemi ko be nya ku fati kamanni rabbukum khakama na rabbus samawati wal ard an ke be kamunin ta gado ni ne alladhi fatarahunna ke be agar kamunin do nyen ta ga ki gamen ni wa anan ke ala zalikum ti kem bane gan ka kuma amina shahidina na gelli sheidan mi nanti Allah ya di bane be ti tonen sin de yanta ti Allah wa tallahi khanu kunen ti Allah la akidanna asnamakum min gade sheera buren de ran taxamun ni ko min gade yisu so ti bada anta wallaw antu wallaw fondangi antu wallu fondangi en tal khada flin ke mudbirina fal waran khada daga khada di bane ko fere Ibrahima isu gade yisallani yermunan intokono fajalahuma daga aji sunya jiza dan ni soppi ni sunya dumu illa kabira lahum ganta munu kor kore munu ni ko fo kore ar kemba ni ato ko ar to khala allahum dokata ku sa ilayhi kato munu kore ke ilayhi wala kat ibrahima ilayhi wala kat alla yarjiuni isagen katay ilayhi ha udamir kara isagen kat munu dokata ku sa ina sa kat munu kore ke na chiriti kondum no le mun jotti wala dokata ku se nya sa ge kat ibrahima ina ti danna anya ndo mun ni jotti wala dokata ku se ina sa ge kat allah subhanahu wa taala ina tu nan tu mun ni ku finti ma ha ke vera dan te ide en jotti den non to na bak bu ya don karan fo su ron tere tana ina sa ge kat allah subhanahu wa taala qalu iti man faala hada bi alihatina dirani gari da min mun sokin to mari kaman ni iti konde kenya to kaman ni innahu kan kama na lamina zalimin an gel faqatin do bo hore na du tore do le ngolane qalu sereben gel ibrahim mubaga kuna nan tini gel sera buren de ber timun ni fiti samia na fatan wadal funnan kayen yugo mu yazkuruhum aga foburen ko mun mani kudan wu kalu lahu ibrahim yi tin kelle min eran ibrahim kalu iti ay ku beni ya sti do mun ni kusbare sa to di kharinti ibrahim ala a'yunin nas suron tu ya hum la allahum dokatu bisa yashhadun masron sedene ibrahim nanta ayan mun ni ku sopi wala la allahum yashhadun dokatu bisa surukuna sede inatawe ibrahim yang dang katanga isuna gongete yoga sunde nyane serenta fobre nyang mun ni kalu ida ibrahim mari ti bisigi mi ti anta fal ta hada bi alihatina ya ibrahim anke nyande ke nya to be ti kamen ni na e ibrahim qal ibrahim ar fi ke de berti ke ako ibn kasir gar kom ko de aya ni jaman ti suname ni ina ko tu i saw ya kom ti ni nya qal ibrahim ti dam bal afe fa'alahu kabiruhum hada ike fi siyam de berti khadi ide nya ma kay kutum ti sopia bani am sopi donc am de berti fas'aluhum khadithun li in kam yam takun gelgana ni muni furaga digamu ila gi sopinda am ko khada donc khairi gananya ya i min budda sandur na saranti sopin khairi gananya ni ko khada na sarabe gi sopi khana san sandidan me muni yani to fom ki to fo ala iran to khairi o futu no kafu ya iran to nafayon kan bakuru farajau ila anfusihim ibrahim irkeli gami kumina nantina chirili yibne yitu nantinta satane isage ibnu maha idi hakluna isimme faqalu yibne ti idu tomu mariti innakum khafu antumu zalimu khayad dutore gwellem boli khayad fubrende bari khadra sallikawa anto nyabar fundeni iranta satane iranta fomu unuku iranta khajabin khagana safida ne igede tomu marikem pali ille kata kafirahum kenyan Allah tu manu kisu ala rusi misage ini mumpisinka ini mumpilinka baka tongke iti Ibrahim adalah kada alim tanda tu maha ulai yang tekuna nanti kumun yang tersefen donki Ibrahim adalah yari ini khanga tu nanti kumun yang tersefen kembra Ibrahim agirci wang kendengke iti Ibrahim adalah iran tetiamu kembra nisogong kiti akal aci atta abuduna min dunillah khanafunya bata Allah gafe mala yang faukum syai'an funde ni gan ta khana fa na fu fu su wala yadurukum ila gan ta khatora ufil lakum uf khay wa lima ta'buduna min dunillahi adu ku be ni khaji batta allah da fe afala ta'qilun kan ta hakle ti kana khake golle nan ti golle fe sere gan ta ta da barni haklan ti gan ta ta da barni khan ta hakle ti kana khake golle be sada kam magel mur batte nan ti golle fe qalu Dengan ini yang sempena Ibrahim ada dalil segini, ada dalil segini asas fotanan cima hal fitsembenya. Itu hari ku harbi. Aba ni ani yang yang kata be orang gombut temurani. Wan suru alihatakum khana khat kaman nifasa khana khat kaman munun khanifasa khanidema. In kuntum faili negelgani idema dan ini agen khaisu. Kulna dengan yang Ibrahim iga da rodi imben no konga wati ya naru e imben kuni bardan nya fomu le wa salama naru kisi ya na Ibrahim Ibrahim mara ibn Abbas ki Allah gamati wa salama ge tin cha mulona bu mamule ke aga da Ibrahim atoro ile ko nanti sharia ngoro nya mer nantona hisen kerima khirin kisane ona kari asab mun kitayera na toti Allah subhanahu wa ta'ala yari Ibrahim rundi imbenga fomu mentu subutu ki Ibrahim a ifasan Ibrahim danga fomu mesunte ganta agar ese ina yindeke keri ganta te fise na frin kisane kembani ya ni yindeke futeni Ibrahim a wa aradu bihi kaidan ida sera gure miharo murti Allah an nabi nimena faja'alnahum al akhsarin odinya perdinto odinya halkinto ayimu batanaku ini sobong kita wa najaynahu wa ibrahima kisiya bakam talaydana wa lutan adu luti ila al-ardi katniniya an shaminiya allati barakna fiha shaminiya kibu al-khairin gadal layl al-alamina tagikumun dana ayana annabi nimun gadin subununya kam muqami yitenda basuno jinsu yuno wa wahabna lahu ishaq wa yaqub nafilatan o kinni ibrahima ya ishaq wa kinayrenne adu yaqub wa kinay jidindade fasarin da anu ma yogani ti ishaq do yaqub so Allah ji sukne na fila ay jini da re ne fasarin da anu ko ga ben ga tele kama ore yaqub kinai ore ishaq kinai ti ibrahim ga dalla akhriya nan tana kinia are yaqub ki fe jini da re na nya ishaq da ngaremme na nyakof makay ibrahima duwa ngeng kamma wa kullan banan de su gelu kulle ni ko ni kundu ibrahima wo ishaqa yaqub wa ja'alna salihin wadinya wa qala ni kum sun wa ja'alnahum a'immatan wadinya imman ko kanan ko ya kam ko ni yahduna bi amrina ya kan de ko nyamer de ya khir min ko nyamer de wa uhayna ilayhim wa nyamerin dikati ya uhayi dikati ya fil al khairat walisunya min wa ikama salati ado sallanci ginde wa itai az zakati ado jakanti ne wa kanu lana abidina inya uku Allah ni daga battano inya uku Allah ni daga battano ino bani abata imani mu abata donc sere ganari nanti ibrahim ne kenan dina nyaga mu batten kamma khanak akamanda garante walutan Allah tu lutu kha ataina hukman lutu ibrahima a asallama o kini dai hukman annabi nimma ko wala kite kite be aga soron na ham patam tan cin bakam wa ilman urfwa hum kine famni gelitina wana jaina hore kisimna al qaryati gelit bebe ayana ke nit bebe ke aga bi sudum allati kanat ta'malu al khaba'itha sudum bebe ke be igani gol sudin tan yara berni gol sudin tan dambe ke tafine akana ke ni gunya haram innahum kanu qauma sawin fasiqina nikunya soro sarbunya bakano gelle Allah betelno ko wa adkhalnahu udul lutrundi fi rahmatina wa qalla ni nimana woni nimana dereng yang ngam katangari wallo durondo woni nimana an aljanna innahu lutkundu min as-salihin yakif ni gelle ko Allah ni ko sunya donc ay dalilenya nanti sereng shiroyenya Allah subhanahu wa taala agam konno ngagi halkini agam tenkisi wa nuhan allati nuha inna da min qablu birena aga khirindi kata kube ni soge ni ko katiri en kan birena tufanu na men gere aga khirindi fastajabna lahu udini fanajayna hu da kisi wa ahlahu adidun kono min al karab al azim gelli fi khoto khore na fi khoto darenga ayan na meke wa nasarna hu da yida hu da de ma min al qawmi na kisi gelli soro alladina kadzabu bi ayatina usobe ni gelo ayun garandi innahum yakun makanu qauma sawin inya tarabunya fa aghraqnahum ajma'ina wa isfiyo la nihar bani matoko ilam mun yasir sunju wa mufufu sutoko yi mun di haruju ora tamare nyang kana so ibrahim igati bal ta'alahu kabiru min hada ate ike tusian de bari ibn kathir ti ari ko sahan ton bil bukhari do muslim naraga abi hurayra nanti farsan ngati ibrahim akisi enga maka ama gara ganta tani siki fini pilyar kunyati allah ibn jatinya am agati bal fa'alu kabiru min hada ike tusian de bari adu agati solon dan inni saqimun ke jangran ranta yana khafonte at fomen khanenga ibrahim ga trene ni yego gelister dindar khoro nyogo nyenga sara ike finai dire na yang khandi yang kadindra yego wa igu dindre nyogo rikata tungka nyogo koreke adanga igu nyogo yang khandi anyi nyake khare ike finai am pram pram duna ya khare chu tungka nyogo kere faren kai ibrahim adanga ke khare be andaga do mandan kamo ibrahim ati igidan khare na ati ibrahim da dagan na khare ke khaykat ibrahim da ada ya khare ke khaykat dai me ati sara danga dundar hore ni wa fadir in tin dan kibare nga nda kibar nan ti ngidan ni khare nya nga an na daga dan tin dan nan nakin garandi na to ti an ken ni nga ti nya allah karang allah di na pes ko mu fi nya ni re o ga allah di na na to ti al mu'minuna ikhwa mu'minin ni akhir ni nya ke ahen kam muslime sun ta al fitin ke nan ke ibrahim jamban di adaga ada salli jigin daga salli birena tun kan yiwo gare sara wari atani sara ya kira ga aga ti sara ga na gadi kitan kudu daragan de kote daraga apor kitan gini gini bata ati sara danga allah allah birena tun kan yiwo gare sara wari atani sara ya kira ga aga ti sara ga na gadi kitan kudu daragan de kote daraga apor kitan gini gini bata ati sara danga allah allah khirin danga ntantor sara adalla sedanga Allah udah kita yang sagim kong aili kita yang putun kata kadalla ra kita yang kawan di kem muhwani tani siki aga ada bareng tasu anati Allah serindanga amni kita yang sagim moho ntantor sara na dua danga kita yang nasagim kong kan balle ta kan dinga da kuwa ci tenga saga mo ko nga adi koso nkar len ci tin dara nga ngu fumbe ci tenga ay ak da nga ke nga amma hada mere me ci katinga and setan nyaari ci katinga ke bagan di ma hayere anna hajara kinayi ana wut do du batte nga na ne ko jama ana ko nyaara ke nyani ida ibra ida sara bagan di ya xare ken ko ida yugo tun kan yugo ken ko ida hajara kinayi ko gol nyaana na kendriani sara jonko e kata ibrahim bren ibrahim gara ari khanamu ali sallam ko gara tirini sara ti ibrahim adana allah do wasa gelli kafir fajirina a amantoranga ada ya khare in metini nan tana gol nyim dana aya hajar wa fumbe tirene gelli annabi nyim mu ko khibare ko ngere nawtu musa do haruna nalla wara ibrahim ishaq yaqub lut nu allah dunya ngi suma hay Allah subhanahu wa ta'ala ne manda kisi yengi suka mai wanafamu wanantikuku nufaru nyani su Allah gadi khai hadamare mnyani kwa Muhammad Muhammad kie kilebe ime saranka firminga mula ina alato ndi ina buruno nanti andabini ime mkawanya nafare Allah da faru jate atukusuku nanti hadamare ime mkawanya na andabini ime Allah ada annabini mundo faru ngadi jate ere nanti suna hadamre munya isu matoko dunene isu kara donko iranta sonne kitan Muhammad tiken karana abane banan kibare fe Allah subhanahu wa ta'ala agada Ibrahim kisi Ibn Kathir ay komo ay hadisen komo fumbe Bukhari gada bagan naraga Ibn Abbas annahu kal nanti farenti hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah di ngasa garantin shiro tule fonci waganya Allah kala ha Ibrahim Ibrahim da ke ko hina urki ya finnar biran ida tsadin ben wa kala Muhammadun alayhi salatu wassalam hina qalu Muhammad kharike diga me ko biran ida danna inna nas kar jama'u lakum kafir ni ida ku khore ko fme kharan fa khaw mukhatiniya fa zalahum imanan ar mu'minin di ditongan ya wa qalu mu'minin di hasbunallah Allah da wasa wa ni'mal wakil tule fonci re tuge fonciro aganya Allah subhanahu wa ta'ala wa Daud wa Sulaiman Allah ti Daud wa Sulaiman kha khibaren ko id biran yahkumani fil harsi ay simmeru Daud do Sulaiman khabirena i khaga kitini fil harsi sokantem khibarena id nafashat fihi ghanamul qawmi birena soronyo goni tammi songoro teke wu na teke bondi wa kunna li hukmihim oku Allah ni ya kiki teke shahidina tawano ayo otewe iki teke o ingin tengei kebe kepase iki teke me Allah tifafahamna ha Sulaiman odo ki teke famudu Sulaiman iko mkhibaru manan kembre Sulaiman Sulaiman nasino tamilo filo wa kullan ataina hukman banan besu geli Daudu Sulaiman da emendo fabe nyani o ki india kitu muna fante iraga dunkrande ndewerne soron nakanga ma oda annabi nyimma hukini wa ilman ado famye wa sakharna ma Dauda o khaya ni kefini Dauda aljibala gidu yusabihna gidu kuitin subhanallah do Dauda batenga wa taira do yelu mikhaitin subhanallah do Dauda batenga wa kunna uku alla ni nyafailina kenyang nano nyanoi oraga kumeni dabarna annabi nyimma itikite ke aga pase mode ayani sorowani rikata nabillahi Dauda alayhi salam nan tanan kiti na kanga kutan mi sonya lo kutenga ida teke suiga na bonon duwanga idan igar kende bari Dauda alayhi salam aci danga sasa digame tanantai ada tamiso kuwa fai ado teke inafa ada nyi tamiso kudo teke suna khima baniya kenya na sasa tamiso nga khalas ubeni tenga ago bono ina kutan misonya utamara digame tenante untonga ibogo ti Sulaiman alayhi salam Sulaiman di trindi fumbe de deule ire kitam mokonko ire kitam mokonko Sulaiman alayhi salam ada kata sabe ngati kere kite wori ayanno onta ku sudama gelli kite tebe ifa bagra ko Daud ati manne kitan kenga ati kere wori a sasa kubeni tegumu ku ina tamiso kutwa ina duna fati tamiso kuya uchen no konga kuhani tende bari magan kinye hapu nga magan kinye lanyara nga tamiso kugaron teke genyi sigindabe kembre kunite mutu ina kontine itenga kuhani tamiso mutu Daudati kei miani kitenga Miran tua nontike kundu keni ikunya ke ikun kie hakatinga iya ki tenike iya sharian ke sasa okuha sharian mane okuha sharian gen fumbe Abu Hanifa akenti tamiso gana rosterete wunya gen makie nya gen geli gana ni nagana ganta di batenga magiesun dana ganta tamiso kukane sasa damam te sankandente tamiso gumu ku intatuga Shafi'i kenkenti irogo irokienga sankande nyanai manani natoki tamiso gumu ku yandi tamiso kunkungara igedaru wandi teni ambanu uro ambana kie izan Allahu a'lam honda daga sunnan bange oyi nini iti sunnan gerfumbe sembendi ayani tamiso gana rostrete uro nagana gantiti batenga sankanda nantai me mujahid tiken sulhunya amma Daud do Suleiman yari kite kebe kiti kempeti sulhu ken kite nya donc ha sulhunya nfumbe asrengen geligana ni naburu gana rostrete uro nyani sasa nagana ntado naburu kubatenga itikebe gani suluhu ngani sankandente itugadente me gelagana ni nagana ngadi batenga su kembre nagana ke sankandenga tegumendanga ina tegumen kallaikine kembalala dali wa allamnahu uru Dawudu tuyini sanata labusin lakum uru nira munde berinde ifabrikande khadama ane mekhendroko lituhsina kum mimbasi kum kudo kum mekhendroko ina khattanga gelikha gajamunga ina khattanga gelikha gajamunga iti mekhendroke nyi deberni kati Dawudu riyankane me anyi deberni kammoko kenna kati inyanyani makhtefe tunyata iga sukondini do dingro bene araga sakia me Dawudu geriadi i melindi miya sere lagaron din khodora ke ampeten suga kisini fahal antum shakirun ya lakakun khayal la mama na bakhal la kufa na ba keri istifham niya me amana ni niya merdenya ay khadal la kufa wali Suleiman arri alla atili fankyan khaya Suleiman khada nga asifatan fankeke de gundo niya geni tajribi amrihi aga uru niti Suleiman niya merdenya ilal ardi katte niya nga lati barakna fiha niya kebe ogre khairin gebelay wakunna bi kulli shayin alimin wakunya tifayin nesu tuwana ay fofo soku alla waseda woyitu ambana aganya hakatsu ko kaga tun hobe annabi yin mun su aro khaifaru su fontei igan ta kissanin ko mo da akhibare batten kem prandangi unei fosahan to ngei fosahan tan dalli ngei khibaru ngei ora di famu khibaru ngei ora gan ti famu abadan na to ti kissani ku gir kitabu be ni dun ten kitabu fe ayan yahudi ndo wa nasari ni kitabu nyani sasa Allah khado khibar nan ti kitunjofia Nabillahi Suleiman fankeke khibare nga ii tapin ko monanti tapinyana maha adi kurens buga taakuna kamma ilaha zalika ni al-Quran mekenchuko kem mohana nabi nyumu kutunsu isu khibaru geri il foko fofo khalle nga mekebe asahan tengeni oga tugunu te yawa kutundina kamma oga antalato nasiri ana al-Quran kishem koda mekebe ona khem pekena wa mina shayatin allati khayan li Suleiman dangeli shaytani ni ngan jinna shaytan ni man yaghusuna lahu ubeni iga tele tangi dan iga tele gidi foran ton tangi dan jinna wa ya'malna amalan duna zalika allati igol lam patken khabane ki khayan ni danga kun jinna shaytan ni ga deber ni ga gullin dan gullu tan ni aga fat ko ngeli tagangu kat khola foron deber ni barma khoron deber bunga daga kawafin tuaru estatini wa kunna lahum hafidhin wa kullu an yajinna ni kudanga tangandano diganta milene bak Suleiman nya merdenga wa ayyub allat nabil ayyub idna da rabbahu biringa khadidi kaman kri anna khasibaren ko anna ad biren kima nabil ayyub khadidi kaman kri nanti kamandanga anni masani adu nge toran din kita nyonkinga toran din kita mpetenga iti duru damungae aya ni tuara bega danti da ampete nga ranyonki iti dar damungae fathangae kenya tuara ndambe suwane aga danti da ken kotinyana tuara ndambe su aya ni anani fatenka rampe anani tuara adanti da kundunya anga ingine me anani ampete mpe wa anta arhamur rahimin anke ngalla neman danu neman danana Allah subhanahu wa ta'ala ke khirin de fundu nabillahi ayyub alayhi salam amal la khirina haju nyimme kumada na direct bel ada Allah subhanahu wa ta'ala khiria na haju ngana dulla na haju ngana khoro ni na nyamubham fumbi akhir khiran tege fe ada tengende Allah ya kwa gati ni Allah anke nyantu kebe ginga sasa nyanka tajarna fastajabna lahu wada nabillahi ayyuba oda jabi فكشفنا ما به من دور ورف مرغي باكي كيبه غاية جلتورا واتيناه أهلا ودا دون كونون كني ومثلهم ادا دون كونون ممعهم كفيني فنوكو رحمة من عندنا نيما جلوكو ألا نينوكو وذكرا ادو سيمان دين دي مكوان دي للعبدين ألا نكنان دانا ألا نبطان دانا إنا كوان دي تكينا نكي الله سبحانه وتعالى ولن نكيه Selebihnya kanu Allah an khairin kebenyan yang anda ngah. Ko agar khairinya Nabi lah Ayub dan Muhammad. Fasari dano digamu imha ku dingro. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu. Ya waniti Allah subhanahu wa ta'ala akware kebega bono akware kebega kara. Allah illi adrandini ayili metana kinne angkor. Ya waniti ay Allah subhanahu wa ta'ala adaya kenya sirundi khadi aga ille remu kubeni ganya ma kay karaga ni me sarana ni ni me sarana idublun sharma yogoniti ayi allah subhanahu wa taala aya keke ada remu kume sara kubeni kara remu kubeni kara adi tugari brajenda bradana la khiyaman kota ngagi yinduka wa ismail anna ismail khafin ko wa idris ismail ibrahim haramen wa idris ado idris anna khafin ko iti idrisa ari Adam adon Nuh na khanya zaman bege nyino wa dal kifl ado dal kifl na kha khibaren ko dal kifl kha onto onta bire hakatin ku onto tu onto fo tu asiranga kenyan ma ye woni gati ni nanti Ilyas yani wala Zakaria yani katku me khawara na to dal kifl awri an takugume kullun banan be sigel ku kundu minas sabirin ni gel sabaranu ay Allah subhanahu wa ta'ala gatanda nga wa dhikra lil abidina ayyuba qissama ayani kawande Allah batano nanga ayani Allah batano kana sabarina munyi ko ayyuba go munyi mo kabe Allah na bo mo ko nyi dang Allah ku be ni suyi gadi ko kundu gelle annabi nyimmu ayagan Ismail Idris dal kifl isuna sabarana wa adkhalnahum fi rahmatina odi rondo ne manna innahum yakunna min as-salihin in galla Allah kum sunne wa dhannun anna yakhgumin ka khibaran ko ay annabillahi ayyub alayhi salam nabillahi yunus alayhi salam id dhahaba bina agadaga nambi soron ko ngamukadiban asunonte galli soroku igbaratumon din tay agadi shirkat dinan fa dhanna adajigi gubu Allah naqdira alayhi wa Allah wanta arni nini makai ay na ragati bakeke ari jigi wanti ragana ti bakeke wanta bitta nina mahata bakeke birambe ogre bitta an nyengal to ni fanada fi dhulumat adal akhir bitam bin no honga yiti fangen no ho ado nyengen no ho nyani ado won bitam binne an la ilaha illa anta nanti beti kemene sunte ganta tanke ngalla subhanaka senna ko nganda ni inni kuntu min az-zalimin an kiyanya du tore golle ngora nana ngobo banya mer den kare fastajabna lahu odo dum wa najaynahu min al-ghammi odo kisi gelle suno ke be agaye aya gani khide ke be agaye ni xel noko wa kadhalika alla tikiyamu wa nunjil mu'minin o ga mu'minin ka tisini igana allah tabaarak wa ta'ala khiri igana khalsi allah dan subhanahu wa ta'ala وزكريا قالت زكريا ها خبارين قو إنا دا ربه برنا لدي كمان قريا لتي رب كما لا تزرني فردا مكين تغباني وأنت خير الوارثين أنكين يان خيمة حتى اللمون بوسترين خراند مرين مكينين أن يان خيمة حتى اللمون بوسترين أنغا سرين كسو خياني فل فاستجبنا له ودا خانيوم ووهبنا له يحيا وكين دي يحيا رمي وأصلحنا له زوجه ودا يقين شروندا رمنا anya sarana fondangi empale agani borkenya gani araga ni sarane nahum kanu atkube ni suoga di kokundu ko annabi ni muinya yusari una iga jona fil khairat khairin golu nyame donc kenya ni igoro jabi den kusti istiqa iro jaabi ndem patanta doman ne na toxoti ña sorowani iro toona katta xeeriŋ walla ñaŋeña wayaduruna na yo ku alla ni xille rahbatan xaniye wo ku alla ni xirinde wa rahban kanuye ngello ku alla ni walla rahban taama hinto nataano ngello ku alla ni keebe goo maxa jeli neema wa rahban i konunto ngello ku alla ni yanganxata beegonoko wa kanu lana khashiin iña wo ku alla ni daŋa duma xeyanqandaano kannano gelle Allah wallati ado ya farenka anna kha khibaren ko an maryam ahsanati farjaha ya khareke be agali kanet tanga halale do haramin tu fanafakhna fiha ufutan ya khareke me ruhina gello odirena gello o yonkini yonkini ku ben haram rebu ngal ben tay ani isa Allah da sembe katubu ya tashrifan wul gidde nyay wajalnaha wodo maryam nya wabnaha adire meke be agara sara faade gantay ayatan tagumance lil alamina tege foni ndan yakkandene gata Allah subhanahu wa ta'ala a armien drontaku ada kallankaku Allah dali inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ke kunduke an khayumotol ku annabi nimu beni go koni kundu nawtu gelli adam alayhi salam nalla wara ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke an khajjamana ke an khajjinana kiyani khayumoto ummatan wahidatan jama baniyan dina baniyan kilibaniyan wa ana rabbukum fa'buduni ki alla baniyan hakama khanim bani boto wa taqatu amrahum yumatonu li ida annabi nim ko khibare ge do kutu bainahum imena khamma bani suga da partitu anati tongani ki annabi nim matongani ki annabi nim ma ku umma almuslima garini an muhammad yummatonu ira annabi nimu ira bana suga ira sigira khankinai bana suga yai ado dina de gari dina ke vlere nga ira sigira khangeli kinai kullun ilayna raji'un allah ku yummatonu damma sunawut gelli adam alayhi salam na allah war muhammad ku yummatonu be yi sugari ken nokonga isagere katto ku allah niya ona sar sutuga ngar gollu be ndabari angara srenya de ronan ku ga srenga da bure nya de ronan ku ga bure فمن يعمل من الصالحات سراب اغنا غولسوني ادبل وهو مؤمن اكي توموندين دانا جنتي غولوكو فلا كفرانا لسايي وانت كين كمان غولو مونتي فيسرين الله بل اونو توغاني غولوكا وان له وكو اللهني يكن كمان دانا كاتي بونا سفان دانو اي ايوكو اللهني دانا ما اي كين كمان دانا oku allani or safandan warda battenga iga golluku safanda battenga ani malaika nukubeni iga soron tangan urundo kiyana gelli allah subhanahu wa ta'ala nyamato wa haramun ala qaryatina haramun tanyani debe dum konu ma ahlaknaha kafirin debe geni ken ogon kun halki annahum nantikuma e halki yam pale la yarjuna intasa gene katduna oro la kiyaman kwatana kha wala wada haramu kafir ni maga kubeni oga dankana kundi oga rokutani halkiyenga nanti kunga intakasagene kata halkiyen lienka nira intakasagene kata silama kunga nantu hatta idha futihat yajuj wa majuj ma yajuj do majuj gamwini tambangi kebe zulkarnaini gedro hilo dunadunko nahangwahum ikunga yana tambangi keuni minkuli hadabin gelli dinniya be suya xenga e fistre ga e yan filuna e jono katte ga bonandi kenga na nyi nyana wa qtar bar tarab al wa'd al haqq wa qtaraba al wa'd al haqq kembre to muy nyi nana atinto aya ni kembre duna aro gillenga fa ida hiya bire na saran kafir ni ashakhisatun absaru alladina bire ni kenga qati yumunya ko dondono kafaru kubeni kafirawo yitin ya waylana ya yo halkiyena kad kunna fi ghaflatin wani fartin ta kunya wani muyenya min hada gelike yangan kata bal kunna zalimin afe okuni kafirinya okuni bononya nanya innakum alla takun kafirni wama ta'budun ado khaga mununi kubeni batta munon cholu ko anado iblis min dunillahi alla ga fi hasabu jahannam jahannam suwonya na khay antum laha waridun khakum ni jahannama jaganonya jahannama royanonya khay khadamanju law kana haulai alihatan yitini dama yitini kuganya kemenni yaganni ma waraduha gefinchi mayiro jahannabai wa kullun fiha khalidun banan be su gelliya battano ko adi gero kube ni sumboto isuna jahannaban khonyayi abadal lama lahum fiha zafirun aisran kan sumin dang jahannaba ken hon gumbe gutumbe gutume khanne wa hum fiha ikunga jahannaba ken hon ilungu to yani la yasmauna inda fosumku ite allah ni lungu dinia kumpando kulungu na tahiya inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna kem pala allah rekko musumku kube ni fisuronta hunga sawi dang gelloko allah ni nokane aljanna roye ulaika anha mubadun ikunga ila to yani bak jahannaba kintahar tintone yiro jahannaban ka fofu la yasma'una hasitha kuntahari jahannaban man kan kanne muku wa hum fi mashati anfusuhum ikunna funya kebe galli yon kinindan khalidun abadan lama la yahzunuhum alfaz'ul akbar jote khorenga genti sunondini wa tatalaqahum almalaikatu malaikatu ni jemmal lama hum yiti indan hada yawmukum kiyan khakwa tanga khabaraji nden ko tan alladi kuntum ko ta kebe to aduna yeni khayinan tay yawma allati ko tan natu yan la khiyaman ko to oga gunji ni sama oga kam mungu no katayi siji ni lil kutub ko kitabe nga iga gunnu ikai tafan don kam mai mo be kama bada ana awwala khalqin nu'idu allati oga da tagande nga oga da fanan jofo mo be o ille ne sagene kemmo wa wa'dan alaina yina nyani ke ku allah ni mahai inna kunna sa'idin o ku allah ni kenyan na wa laqad katabna fi zabur wa lasafa zaburin kitaben min ba'di dhikr tawre tandangi yam palle annal arda nan tinye na yarisuha ibadiya salihun an ke allah ko musunyan khair inna fi hada atike suran ko ngadigam ku bene gaye walla ke alquran la balagan kawandi ni timmante nyana agwase li qaumin soronda nga abidina kube ni batang nyade wama arsalnaka waman kai muhammad illa rahmatan lil alamin ganta nema telefoni chudang nema telefoni chudang na itu mumin nindang nema duna do la kharasu kafir nindang nema tiduna igari yangang katan bugundi idanga igani halki kutayang kamma kul muhammad annati innama yuha ilayya ngei khayindi mikatina annama ilahukum nanti khabati kamenangi ilahun wahidun bati kamambanian fahal antum muslimun ya lakakunga khaydu nyane ken kemene dangaba khaydu khayane ken kemene dangaba khaydu khayan kandi ni ken kemene dangaba fa in tawallaw gelli gana balu baka ke gani falle koy faqul annati dan azantu kuma ala sawa nge da khassu tuyli nda khassu nyoroni tuyinde ke ya aya ninde dina ndo ko khassu danga mabane foso bane masare bane sugan sare bane kam wa in adri ke muhammad tatu aqaribun yalla tinte yani ba am ba'idun ma la tanyan ma tu aduna ke de ya khayina ne agan la khiyaman ko da innahu akan alla ya'lamul jahra aifu bangan tantu min al qawli gelli digamu wa ya'lam ma taktumun aifun tu ke de khalamu khundini gel muslimon kon nabu wa in adri kanta tu la'alla fitnatul lakum yalli jare biinde nyana khadanga ba alla ga khawara guna ke kundu wa mata'un ilahin ado dakhallan kati yakatu uche ntadu yalli allah gar khatu guna ke kundu ada khajara biya ba na khagollum pay khay fo sere de berma khay fo bure de berni yalli allah ada nya khadanga dakhallan kati ya ba katu kallali en ka qala rabbukum bil haqq farin sallallahu alaihi wasallam ajin kama nan kulli annan kiki wodo kaster min na hati tolongon da ko tum wa rabbuna arrahman o kama ne man dana ke muhmu hon te ke an rahman al musta'an ani yidan dana na sar sugan patanti yide mur nei ala ma tasifuna fumma ka kebe saran kaster ni khaga garan kutunu khaga tipi allah subhanahu wa ta'ala التي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وبين في سورة تاكم بستاوي إلى نجلوك ألا ننقو كون كمني إلى تنيا نجل جانبا فسرين دانو تنكارو في لياني دانا كي آيه كنت تنكارا فنانياني نانتي آيه كي مرادني خو إيساني ماني أدو أزير أدو سرسو إغر بطو Allah da fe wala kafini Allah ananya dungan tante baki yake Allah muradin do kenyai tenkara filandi iti ay mumin swan ado masih ado uzair ado mumbi nini mambo wayashhadu lidhalika qawl ali ali digamenga ay sedene ken maga ali agre ay ke khara itati ana minhum wa umar minhum a kontine aga sahabani kontene ke kefinia umar wi kefinia usman ni kefin talhani ila akhir zalika ali su kontedal mesailu hawaiti ni ike ga fumbe kon ay ke alogo tanyan kusu dan manchu aya ne masihi nana konya uzair nana konyai sersu igar ko mumini ya gani asun aya ke nana konya allah ya khibarin nan ci kun kama ni ila konya ni gelli jahannaba ku be ni gestiro iga sigi allah da tiyan ya subhanahu wa ta'ala tarkida tu sura sura ke sigi fumbeni kama wahia mulahazatun lil muraddin crossing di fonya ni matagu manche nyani maranda no ndan wa yurakkizu fi surati al anbiya Allah ya diga mun cikin surat al-anbiya inzaran gongo wa munzirin ado gonge yemu ma huwa madmun al-inzar gongo nde admane kofne wa ma hiya hala al-munzirin igar kube ni gongo munzirin kube ni igi gongo na ay gongo ngari katia ya al-hala na kambo hay wa madha yaqulu an-nadhir gongo nda na gani fare anmane kongo gongo ndi yemu nda وماذا يقول المنذرون يغريكو بيني غونغا يموتونكو يخان منكو غفاروندا وما هو الرد عليهم اني جابين من ديغنا ايديغامون كفاروندا وبهذا تكيان نختتم الكلام وغا ديغامون تنتندينا سوره الانبياء باك سوره الانبياء ولننتقل وننجري الى سوره الحج كات سوره الحج